Nikt oprócz nas, jedynie ty i ja. Każdy dzień dusy, oto godzinę. We dwoje sami, mamy ten czas. Dla jednych tylko tyle, dla nas aż tyle. Nikt oprócz nas, jedynie ty i ja. Każdy dzień dusy, oto godzinę. We dwoje sami, mamy ten czas. Dla jednych tylko tyle, dla nas aż tyle. Zamykam oczy, plan mam bardzo prosty. Wywołałem kilka twoich klisz w ciemni samotności. Zbyt optymistycznie, nie brzmi ten pasus. Takie życie, mamy dla siebie mało czasu. Deszcz bębni o szyby, od rana pada. Ta aura mnie wciąga jak lej tornada. Piepsona praca, każdy z nas pędzi i balansuje na tej krawędzi. Taki znak czasu, zamiast depeszy. W dłoni telefon mamy i SMS-y. Znów obce miasto, hotel, znów peron, pociąg. I nie stać nas na to, by od tego się odciąć. Chociaż daleko jestem, to daję słowo. Myślami pamiętaj, zawsze gdzieś obok. Czuję to tęk, chleb sam przeżył. Komu nie było podane, wszystko na talerzu. Taka jest prawda, naga, brudna prawda. Tu w pionie trzyma tylko ta magia. Słyszę twój głos, to do mnie powraca. Ust twoich dotyk i ciała zapach. I tylko tyle, chociaż chcę więcej. Znów zerwę się w nocy, nie wiedząc gdzie jestem. Taki już los, z tym muszę się liczyć. Mapa podarta, nieraz kompas rozbity. Pijany błądzę, na prostej drodze w ciszy. Próbuję to zapić, ten posmak goryczy. Odliczam godziny, do domu wrócę. Rozplątać naszych zranionych uczuć supeł. To spełnieniu i snuciu planów. Życie nas skraca do tych rozmiarów. Mimo że sen na twych powiekach, wiesz, że dziś będę i na mnie czekasz. Nas, jedynie ty i ja. Każdy dzień dłuższy, oto godzinę. We dwoje sami, mamy ten czas. Dla jednych tylko tyle, dla nas aż tyle. Nikt oprócz nas, jedynie ty i ja. Każdy dzień dłuższy, oto godzinę. We dwoje sami, mamy ten czas. Dla jednych tylko tyle, dla nas aż tyle.